Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 21 stycznia, wybiła właśnie siódma. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Skazani za atak na Kapitol ułaskawieni to jedna z pierwszych decyzji nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych. To początek zmian i nowy rozdział. Tak Kijów i Berlin oceniają nowe rządy Donalda Trumpa. Były główny inspektor transportu drogowego Alvin Gajadur podejrzany o ujawnienie tajemnicy służbowej. Donald Trump ułaskawił 1500 swoich zwolenników skazanych za udział w ataku na Kapitol po wyborach prezydenckich w 2020 roku. Podpisał też pierwsze dekrety dotyczące rezygnacji z paryskiego porozumienia klimatycznego, zniesienia rządowej cenzury i zamrożenia zatrudnienia na szczeblu federalnym. Od przeszło 12 godzin republikanin ponownie sprawuje urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych. W orędziu po zaprzysiężeniu na Kapitolu zapowiedział złoty wiek Ameryki. The golden age of America. Złoty wiek Ameryki właśnie się zaczyna. Od dziś nasz kraj będzie kwitnął i znów będzie cieszył się szacunkiem na świecie. Każdy kraj będzie nam zazdrościł i nie damy się już wykorzystywać. Donald Trump zapowiedział też wprowadzenie stanu nadzwyczajnego na granicy z Meksykiem. Wszystkie nielegalne przekroczenia granicy zostaną natychmiast zatrzymane, a rozpoczniemy proces deportacji milionów przestępców cudzoziemców do miejsc, z których przybyli. Przywrócimy moją politykę zostań w Meksyku. Amerykański prezydent dodał, że na południową granicę wyśle wojsko. Donald Trump zapowiedział też podpisanie szeregu innych rozporządzeń wykonawczych dotyczących m.in. energetyki oraz uznania tylko dwóch płci. Jak podkreślał, te działania mają zapoczątkować całkowitą odbudowę Ameryki i zdrowego rozsądku. Kilka godzin po ceremonii na Kapitolu nowy prezydent wyraził przekonanie, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski chce porozumienia z Rosją. Ujawnił też, że planuje spotkanie z Władimirem Putinem. Amerykanista Karol Schulz z Uniwersytetu Wrocławskiego przypomniał, że 47. amerykański prezydent chce być uważany za czyniącego pokój. Że Ameryka będzie silna tym, że ja chcę być, mówił o sobie, że ja chcę być uznawany za peacemakera, czyli tego, który zaprowadza pokój. Więc można, to było tylko ogólnikowe stwierdzenie, które potwierdza to, co mówił bez przerwy w kampanii wyborczej, że będzie chciał doprowadzić do porozumienia. Ale już nie mówił ani o 24 godzinach, ani o pół roku ostatnio deklarowanych, żadnych konkretów nie było. Przywódca Ukrainy Wołodymyr Zełenski określił inaugurację Donalda Trumpa jako dzień zmian i rozwiązania wielu problemów. Wołodymyr Zełenski napisał, że prezydenta Trumpa cechuje zdecydowanie w działaniu, a ogłoszona przez niego polityka pokoju dzięki sile daje szansę na wzmocnienie amerykańskiego przywództwa i osiągnięcie trwałego i sprawiedliwego pokoju. Jak dodał, obecnie decydują się losy tego, jakim będzie stulecie i należy działać razem, aby było ono sukcesem demokracji. Nad Dnieprem pojawiają się obawy, że nowy amerykański prezydent może skłaniać Kijów do daleko idących ustępstw na rzecz Rosji. Paweł Buszko, Polskie Radio. A w Niemczech objęcie władzy przez Donalda Trumpa przyjmowane jest jako początek nowego rozdziału w relacjach transatlantyckich. Niemiecki kanclerz napisał na platformie X gratulacje. Olaf Scholz napisał też po jednym zdaniu o Stanach Zjednoczonych jako najbliższym sojuszniku Niemiec oraz o silnej Unii Europejskiej jako 27 krajach z ponad 400 milionami mieszkańców. Potem samą liczbę sięgnął kandydat na kolejnego kanclerza, Hadek Friedrich Merz. Jeszcze przed zaprzysiężeniem zaapelował nie tylko do rodaków. Nie ma powodów, żebyśmy Niemcy, Europejczycy z bojaźnią patrzyli teraz na Waszyngton. Jako Europejczycy jesteśmy silni. Jest nas 450 milionów, więcej niż Amerykanów i Kanadyjczyków. Jeśli będziemy działali razem, możemy być pewni swego. Nowy amerykański rząd będzie dla nas wyzwaniem, ale podołamy mu, powiedział lider Hadeków. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. Były główny inspektor transportu drogowego Alvin Gajadur z zarzutami. Chodzi o bezprawne ujawnienie w mediach społecznościowych wiadomości przeznaczonych wyłącznie na użytek służbowy. Poprzez umieszczenie treści wiadomości mailowych wysyłanych przez ustalonych pracowników Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, stanowiących wiadomość. Informował rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Alvin Gajadur nie przyznał się do winy. Pająki na krajowej liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Chodzi o wykonywane na Lubelszczyźnie pająki ze słomy, bibuły czy papieru. To jest takie ciekawe, takie nasze. To jest nasz taki lokalny patriotyzm. Podstawowe materiały do wyrobu pająków to przede wszystkim słoma, bibuła, papier, czasem pazłotka, a symbolizowały dobrobyt, szczęście. Miały oddalać nieszczęście od chałupy, w której był taki pająk zawieszony. Krajowa Lista Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego liczy 107 wpisów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz czas na sport. Pewnie zajrzymy do Melbourne. O szczegółach Norbert Michalak. Dzień dobry. Dzień dobry. To był ekspresowy mecz Igi Świątek. Polka wczoraj nie miała żadnych problemów, żeby pokonać Niemkę Iwę Lis 6-0, 6-1 i awansować do ćwierćfinału wielkosztemowego tenisowego turnieju Australian Open. Kolejną jej rywalką będzie jutro Amerykanka Emma Navarro. Jak powinna zagrać, o tym były reprezentant Polski i multimedalista Mistrzostw Kraju Tadeusz Nowicki. Ona na ludzie może grać, ona już tyle osiągnęła. Ona mi się wydaje, ona nieraz na korcie sama stoi przeciwko siebie, bardzo chce. Czy to Niemkom szło, no to jest wspaniale, ale jak jakaś idzie lepsza, czy Gałów, czy Zabalenka, czy coś, musi ona być na ludzie. Iga Świątek do tej pory wszystkie swoje rywalki pokonała bez straty seta. W sumie rozegrała w tegorocznym Australian Open 4 godziny i 30 minut. Z kolei Navarro grała 6 godzin dłużej. A w półfinale jest już Paula Badosa. W ćwierćfinale Hiszpanka pokonała Amerykankę Coco Gauff 7-5, 6-4. Koniec fatalnej pasce. Piłkarze Chelsea, Londyńczycy na Stamford Bridge pokonali w ostatnim meczu 22. kolejki Premier League Wolverhampton 3-1. Wygrana pozwoliła Chelsea awansować na czwarte miejsce w tabeli. Wolverhampton znajduje się tuż nad strefą spadkową, czyli na 17 pozycji. To już oficjalnie. Jakub Moder, który wcześniej grał w Brighton, teraz podpisał kontrakt z Feyenoordem Rotterdam. Reprezentant Polski z zespołem z holenderskiej ekstraklasy podpisał umowę do 2028 roku. Feyenoord zajmuje czwarte miejsce w lidze ze stratą 10 punktów do lidera PSV. Rano i wieczorem należy dziś uważać na mgły. Te mogą ograniczać widzialność do 200 metrów. Może padać deszcz ze śniegiem lub deszcz. Mniej będzie słońca dziś niż wczoraj. A na termometrach od minus 1 stopnia na Pomorzu Zachodnim do nawet 6 stopni powyżej zera w Bieszczadach. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Wielka wyprzedaż, finał. Obniżki na tysiące produktów. Na przykład lodówka Haier 3-drzwiowa, wysokość 205 cm. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 3297. Teraz za 2999 zł. Dodatkowo aż 30 rat 0% na tysiące produktów. RRSO 0%. Promocja ratalna do 31 stycznia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Już prawie 8 minut po godzinie 7 i mamy życzenia. Ale od babci, 2 dwójki i 7 trójek. Czy ja mogę złożyć życzenia swoim wnukom? To moje kochane wnuki od babci Kasi ze Zgierza. Życzę wam wszystkiego najlepszego. Marysi i Wojtkowi z Łodzi i Kasi i Danusi z Warszawy. Dziękuję bardzo, całuję was. Pa, pa. Dziękujemy również za ten telefon. Teraz czas na wnuczków i wnuczki. Zapraszamy do Trójki. Ola Dobieszewska odbiera dziś od państwa telefony, czeka na życzenia, ale też zapisuje głosy. Live and Let Die, A View to a Kill oraz You Know My Name walczą dziś o awans do piątkowego finału plebiscytu na najlepszą bondowską piosenkę. A przy okazji plebiscytu za chwil kilka rozmowa z jednym z dżentelmenów, których można usłyszeć choćby w tym fragmencie GoldenEye. Spóźniłeś się, 007. Musiałem wpaść do ubikacji. Znów ratujemy świat? Prowadź, 006. Nie będzie to Pierce Brosnan, nie będzie to Sean Bean, ale będzie to lektor Maciej Gudowski. Come! słowo się rzekło. Zgodnie z obietnicą, gościem porannej audycji Maciej Gudowski, głos znany zewsząd, po prostu dzień dobry. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Głos, jak powiedziałem, znany zewsząd, nie będziemy tych wszystkich możliwości wymieniać, nie ma na to czasu, ale także znany z filmów, także z tych bondowskich, a o nich dzisiaj mowa przy okazji naszego plebiscytu. Panie Macieju, który z filmów tych bondowskich był najlepszy? To ja odpowiem najkrócej, jak się tylko da na świecie. Wszystkie. Bo tak, udało się realizatorom stworzyć styl, bondowski styl. Na każdy z tych filmów, proszę zwrócić uwagę, cały świat czekał zawsze z napięciem. Na zmianę głównego bohatera, wybór kolejnego nowego Bonda na lat kilka, też wszyscy czekali. To były przecież spekulacje ten, a może ten, listy kandydatów. To zawsze było bardzo dużej rangi wydarzenie artystyczne. Dlatego wszystkie robiły wrażenie i mówię, że wszystkie są najlepsze. Spodziewałem się takiej dyplomatycznej odpowiedzi, dlatego zapytam inaczej, ale jeszcze raz. To który panu sprawił największą przyjemność z czytania, o ile to jest możliwe? Tutaj znowu się wykręcę, bo one wszystkie są fajne, fajnie się je czyta. Może odpowiem troszeczkę inaczej, to znaczy, które mi się czytało najfajniej, które tworzyły taki najfajniejszy klimat, to były wszystkie te, w których główną rolę grał Roger Moore. Ja teraz powiem rzecz straszną, za co mnie pewnie znienawidzą ludzie, bo wszyscy oczywiście natychmiast odpowiadają Sean Connery, Sean Connery, Sean Connery. Nie. Ja uważam, że Roger Moore był najlepszym Bondem. Oczywiście Sean Connery znakomity. Kwintesencja aktorstwa i w ogóle no, też miał swój styl. Jego Bond nie do podrobienia. Ale najfajniej mi się czytało, najmilej te, w których występował Roger Moore. Tam też najwięcej tych komediowych zabiegów, najwięcej troszkę uśmiechu, tak. Prawda? One się skrzyły różnymi pomysłami, zabawnymi dialogami. Chociaż to wszystkie bondowskie filmy miały też specyficzny język. A jak bardzo lektorzy reagują na te zabawne dialogi? Zdarza się, że jakaś scena, jakaś wypowiedź tak pana rozśmieszy, że potrzebna jest przerwa, bardzo zebranie często w sobie i dopiero wracamy do nagrania. Bardzo często. To znaczy, może w przypadku filmów bondowskich nie były to salwy śmiechu, choć parę takich momentów też by się dało znaleźć. Ale w przypadku innych komedii, tutaj zawsze przywołuję przykład filmów z Louisem Definesem. Tam rzeczywiście jak wiele razy było tak, że trzeba było przerwać nagranie, bo musiałem się wyśmiać. Musiałem się jakoś ogarnąć, opanować, dojść do siebie, poskładać i wtedy dopiero mogliśmy grać dalej. Ja rozumiem, że to jest fach. Pan wchodzi do studia, zapala się ta czerwona lampka, wykonuje się pewne wypracowane przez lata zadania, potem lampka gaśnie, wychodzi się ze studia, robota zrobiona, ale nie wierzę, że nie nastąpiło kiedyś u pana, być może przy tym pierwszym Bondzie, przygotowanie do wypowiedzenia tej kwestii, nazywam się Bond, James Bond, w odpowiedni sposób. One były kiedyś, tak, ja to kiedyś czytałem, po czym już po wielu, wielu latach, już jak nie było Tomka Beksińskiego, doszliśmy wspólnie z kolejnym autorem tekstów do Bonda, że zróbmy eksperyment, wypuśćmy to. Bo w każdym filmie jest właśnie ta kwestia, że Bond, James Bond. I to potem zostało w oryginale puszczane. Ja już tego nie czytałem. Mm-hmm. I to sobie, to nabrało życia. To sobie poszło, nawet kilka osób powiedziało, o, fajny pomysł mieliście, że to tak wyszło. No i dobra. Usłyszeliśmy to teraz w takiej wersji w środku zdania, jakbyśmy poprosili o taką prawdziwą. Bond, James Bond. Maciej Gudowski, drodzy państwo. Ile jest interpretacji takiej właśnie w pracy lektora? Interpretacji tekstu zahaczającej o aktorstwo. To jest bardzo trudne do wyważenia i bardzo trudny jest tutaj dobór proporcji, bo nie wolno przegrywać. Nie wolno za bardzo unosić się na poduszce aktorstwa. Zresztą no tak, aktorzy zawodowi, którzy to koledzy wykonują ten zawód, oni mają cały warsztat aktorski. Im jest łatwiej, oni wiedzą jak się poruszać. Natomiast ludzie bez wykształcenia aktorskiego nie powinni tego robić, bo aktorami nie jesteśmy. I w naszym wykonaniu może to wypaść co najmniej marnie. Dlatego nie wolno przegrywać, a trzeba znaleźć taki złoty środek między jednym a drugim. Oczywiście no, pytanie zawsze musi być pytaniem i trzeba je zaakcentować odpowiednio i na końcu ten znak zapytania na ogół powinien się pojawić. Wykrzyknik tak samo. Ale nie wolno przegrywać. Trzeba dobrać odpowiednie proporcje. Oj tak, proporcje są bardzo ważne. Dlatego teraz w porannej audycji muzyka, piosenka dnia, a do rozmowy z Maciejem Gudowskim jeszcze wrócimy. What if we don't touch? What if we only talk about what we want and cannot have? And I'll throw a fit if it's all I can do. If it's the thought that counts, let's think it through. So bite me on the shoulder, pull my hair, and let me touch you where I want to. Dacus, dziewczyna z Virginii, kilka dni temu zapowiedziała swój czwarty studyjny album Forever is a Feeling, co w sumie jest ciekawą myślą. A razem z tym albumem ogłosiła też singiel Uncles, który jest piosenką dnia i będzie dziś w Trójce powracał. Ale teraz powracamy do rozmowy z lektorem Maciejem Gudowskim. Zapraszamy do Trójki. Mówiliśmy już o tych Bondach najlepszych lub nie najlepszych. Oni się zmieniali, ci aktorzy, zmieniała się charakterystyka, zmieniał się charakter tych filmów, ale podobno zmieniają się też tłumaczenia. To jest prawda, że pan co kilka lat nagrywa dialogi tych samych filmów? Tu nawet nie mówimy już tylko o Bondzie. Mechanizm jest taki, że dystrybutor, stacja telewizyjna kupuje prawa do emisji filmu. I wtedy trzeba to zrobić wszystko od nowa. Co jakiś czas wygasają te prawa, tak? I jeszcze raz trzeba to każdy zrobić. Każdy zakup, tak, trzeba to uruchomić od nowa i wtedy pojawiają się nowe tłumaczenia. Tłumacz na przykład może być ten sam, ale teraz trzeba to robić od nowa. Czyli dziś już nie słyszymy, wykupując na przykład jeden z filmów o przygodach Jamesa Bonda w serwisie streamingowych, tych tłumaczeń Tomka Beksińskiego. Tego nie wiem, tutaj głowy dać nie mogę, natomiast jest coś innego. Ja mam kilka takich kwestii zachowanych w pamięci. Pierwsza to jest pół żartem, pół serio. Film kończy się z sławną kwestią, ależ ja jestem mężczyzną. No cóż, nikt nie jest doskonały. I kiedyś kolega w telewizji jakoś inaczej przetłumaczył to zakończenie. Ja przerwę, mówię, słuchaj, ja jestem oswojony i myślę, że większość widzów właśnie z czymś takim. I on się natychmiast zgodził. Dobra, puszczamy to tak. Jest w filmie z braćmi Marx kwestia, to chyba jest kacza zupa. Czy tańczy pani rumbę? Ależ tak. To proszę sobie przećwiczyć kilka taktów. I to też w jakimś filmie, to nawet z Tomkiem jak grałem. I Tomek jakoś inaczej to przetłumaczył. Ja powiedziałem, Tomek, słuchaj, ja pamiętam jeszcze z dzieciństwa taką historię, że właśnie powiedziałem mu, podałem mu ten tekst. No dobra, jak chcesz, to zmień. I zmieniłem. Tu się sprowadza wszystko do tego, że autorzy dialogów też pojawiali się w czasie nagrań. Kiedyś, dzisiaj chyba to inaczej wygląda. Inaczej tu pandemia spore spustoszenie wywołała. I wtedy Tomasz Beksiński za szybą w reżyserce, oj, tak. Bardzo wymagający, jak to słyszałem. To było przeżycie, to była celebra, ale no, jejku, no. Tomek nie robił filmów, których nie lubił. On zawsze wybierał dla siebie to, co miało dla niego kolosalne znaczenie. Na tym mu bardzo zależało. To było takie jego ukochane dziecko. I on doprowadzał ten cały proces tworzenia do końca, więc był na nagraniu. Był bardzo wymagający. Nieraz żeśmy boleli nad tym, bo przerywamy nagranie. No, zmagam się z tekstem za dużo. I mówię, Tomek, za dużo tekstu, skróć coś. I nie, ja to w domu czytałem i to jest dobrze, to się mieści. No i trzeba było wtedy, jak ja to mówię, zamknąć oczy i przeczytać. No i to jakoś tak leciało. Także nie, to było święto, to było wydarzenie. Teraz jak sobie na to patrzę, no to było fajne przeżycie. Lektor w studiu musi być czujny jak pilot odrzutowca. Wiem, że zna pan ten cytat. Znam, to jest sprzed bardzo, bardzo wielu lat. To myśl wypowiedziana przez znakomitą tłumaczkę, panią Janinę Graf. A chodziło o to. Właśnie, rozwińmy ją. Lektor musi tak. Obserwować to, co się dzieje na monitorze, czyli śledzić obraz. Musi słuchać tego, co się dzieje w oryginale, bo na uszach ma słuchawki z wersją oryginalną i musi patrzeć na kartkę, na której był napisany tekst i musi to wszystko czytać. Więc jest kilka takich wydarzeń do ogarnięcia. I jeszcze trzeba na bieżąco śledzić tekst, w którym mogą się zdarzyć błędy. Ja kiedyś sam wyłapałem taki, wydaje mi się, to musiał być błąd tłumacza, serial Kryminalne Zagadki Las Vegas. Postać przedstawiająca swoją koleżankę kryminolożkę mówi, to jest kryminalistka Katrin Willows. Tak, i takie rzeczy się zdarzają. I to z wielu powodów, bo to może być tak, no niższy stopień koncentracji lektora i coś mu tam przeleciało i właśnie poszło. Albo tłumacz źle do tego podszedł, albo po prostu komputer postanowił, że on jednak poprawi się uparł, że to będzie kryminalistka. No i tak weszło. Pytam o te tłumaczenia, bo zastanawiam się, czy filmy już dziś tłumaczy sztuczna inteligencja. Na szczęście jeszcze nie. Na szczęście. To znaczy, ja mówię wyłącznie z własnego doświadczenia. Pracuję ze wspaniałymi tłumaczami i mają ten zawód w małym palcu. Nie, tam nie ma udziału sztucznej inteligencji. Oby nigdy. Oby nigdy. Oby to zawsze był żywy człowiek. Nie, żebym miał coś naprawdę bardzo naprzeciw sztucznej inteligencji. Są miejsca, gdzie ona jest na pewno potrzebna i na pewno się bardzo przyda. No ale tutaj zostawmy to ludziom. Czyli także bycie lektorem. Bo wiemy, że algorytmy sztucznej inteligencji na podstawie próbek są w stanie przeczytać udzielać wypowiedzi jako Wisława Szymborska niedawno. Tak, tak. Są w stanie nas podrobić. Och, już słyszałem takie niedobre rzeczy. No cóż, no to wszystko nie leży w gestii sztucznej inteligencji, tylko ludzi, którzy dostaną to w swoje ręce. A już są podejmowane próby takiego troszeczkę właśnie bocznego obejścia, oszukania czegoś. Niech to będzie w prawie, niech to będzie zapisane, że pewnych rzeczy robić nie wolno. Oczywiście zdaje się, że udowodnienie tego jest, no, graniczy z niemożliwością. A dałby pan próbkę swojego głosu za duże pieniądze, żeby potem sztuczna inteligencja już czytała głosem Macieja Gudowskiego? To jest, pan to ujął bardzo ładnie, bo to, czy ja bym wyraził zgodę, czy nie, ja się boję, że... Chodzi mi o tę sytuację, w której pan wyraża zgodę, nie o taką piracką. No więc właśnie, zdaje się, że to piractwo nas wyprze, jak to Mikołaj Kopernik powiedział, że ten gorszy pieniądz będzie wypierał lepszy. I oni mogą nasze głosy albo już mają dawno w bankach. I mogą tych próbek jest wszędzie bardzo dużo. I mogą z tym zrobić, co chcą i kiedy chcą. Wystarczy się metrem przejechać w pańskim przypadku. No właśnie. I ja się boję, że nas chyba nikt nie będzie pytał o zdanie. Chyba, że prawo tak sprytnie i szybko to otoczy, zabezpieczy na naszą korzyść, że będzie to wymagane. Tylko teraz pytanie. Czy podpisujemy cyrograf z kimś na całe życie i już my w ogóle jesteśmy na aucie, nic z mikrofonem nie robimy? Czy będzie to tylko jednorazowa historia? Dużo prawa tutaj byłoby potrzebne. Bardzo prawdopodobnie dużo. Nowego. Czyli bardzo apelujemy dużo. Jednak do rządzących, żeby się tym zajęli porządnie. Oj tak. Nie będę pytał już o pana ulubioną piosenkę bondowską, bo to muszą wybrać słuchacze. Nie będziemy im sugerować może. Nie, oczywiście. To czysty wybór. Do plebiscytu będziemy jeszcze wracali także dziś w porannej audycji, a naszym gościem był Maciej Gudowski, lektor, także związany z filmami o przygodach Jamesa Bonda. Bardzo miło, dziękuję. Miło mi było, dziękuję bardzo. Wiatr łączy znów pośród drzew. Przy

też być dziennikarze, aktywiści i lobbyści. W piątek Sejmowa Komisja Regulaminowa zajmie się wnioskiem o uchylenie immunitetu Mateuszowi Morawieckiemu, potwierdził nam przewodniczący komisji Jarosław Urbaniak z Koalicji Obywatelskiej. Prokuratura chce pozbawić byłego premiera immunitetu w związku ze sprawą wyborów kopertowych w 2020 roku. Śledczy zarzucają Mateuszowi Morawieckiemu przekroczenie uprawnień. Poseł Prawa i Sprawiedliwości wcześniej deklarował, że zrzeknie się immunitetu. Aż 30% osób cierpiących na depresję ma lekoodporną, czyli trudniejszą w leczeniu postać choroby. Ratunkiem może być terapia w ramach programu lekowego, jednak skorzystało z niego tylko około 300 pacjentów, informuje konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii. Profesor Piotr Gałecki mówi, że wynika to z tego, że ze zbyt restrykcyjnych kryteriów kwalifikacyjnych do programu oraz niewiedzy lekarzy. Eksperci szacują, że w Polsce na depresję cierpi rocznie około 1 000 000 osób. Pełny serwis Trójki o 8. Teraz ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Koniec z zieloną energetyką, nowe cła na zagranicznych partnerów i skuteczna walka z inflacją to główne gospodarcze zapowiedzi Donalda Trumpa z jego inauguracyjnego przemówienia. Nowy amerykański przywódca powiedział, że w ramach pierwszych decyzji po objęciu urzędu ogłosi stan nadzwyczajny w energetyce. Dzięki moim dzisiejszym działaniom zakończymy zielony nowy ład i cofniemy nakaz dotyczący pojazdów elektrycznych, ratując nasz przemysł samochodowy i dotrzymując mojej świętej przysięgi złożonej moim wspaniałym amerykańskim pracownikom przemysłu samochodowego. Innymi słowy, będziecie mogli kupić samochód według własnego wyboru. Ponownie będziemy produkować samochody w Ameryce w tempie, o jakim nikt wcześniej nawet nie marzył. Donald Trump zapowiedział też gruntowną zmianę w podatkach i handlu międzynarodowym. Zamiast opodatkowania naszych obywateli, będziemy wzbogacać inne kraje. Nałożymy cła i podatki na inne kraje, by wzbogacić naszych obywateli. Donald Trump ogłosił również powołany nowy Departament Efektywności Rządu, a na jego czele stanie szef Tesli Elon Musk. Zostajemy za granicą. W szwajcarskim Davos dziś drugi dzień Światowego Forum Ekonomicznego. Na miejscu jest polski prezydent Andrzej Duda, a tak mówił o najważniejszych tematach forum. Tym podstawowym pierwiastkiem, o którym się dyskutuje, są kwestie gospodarcze, kwestie biznesowe. To dominuje dyskusję, ale ten szczyt na pewno będzie związany z ważnymi wydarzeniami politycznymi światowymi. Myślę o tym, co dzisiaj ma miejsce w Stanach Zjednoczonych, o zaprzysiężeniu prezydenta Donalda Trumpa. Andrzej Duda w szwajcarskim kurorcie spotka się m.in. z szefową Międzynarodowego Funduszu Walutowego Kristaliną Georgiewą. Będą nowe zasady naliczania stażu pracy, a to oznacza choćby więcej dni urlopu do wykorzystania. Duże zmiany w kodeksie pracy, zapowiadane już w zeszłym roku, mają być wkrótce przyjęte i zacząć obowiązywać z początkiem 2026 roku, mówiła na naszej antenie mecenas Renata Bugiel z kancelarii GKR Ligar. Według planowanych zmian do stażu pracy będzie można wliczać nie tylko okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, ale także na podstawie umów zlecenia, umowy agencyjnej, czy choćby okres wykonywania indywidualnej działalności gospodarczej. Dodajmy, że zmiany mają dotknąć prawie 5 milionów Polaków. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozpoczął postępowanie antymonopolowe przeciwko spółce Oltens 1, która prowadzi sprzedaż hurtową umywalek, zlewów czy wanien, i dwóm menedżerom tej firmy. Z naszych informacji wynika, że przedsiębiorca przez kilka lat mógł razem z niezależnymi sprzedawcami ustalać ceny produktów wyposażenia łazienek marki Oltens w internecie. Nie mogły być one niższe niż w cennikach przekazywanych przez spółkę. Ustalenia mogły również dotyczyć promocji. Tak mówi Tomasz Chrustny, prezes Łokiku, i dodaje, że menedżerowie spółki mieli też dyscyplinować współpracujące sklepy, jeżeli te zaoferowały choćby darmową wysyłkę. Teraz firmie grozi do 10% jej rocznych obrotów. Za niecałe 2 godziny informator ekonomiczny. Dzisiaj gościem będzie Tomasz Wróblewski, prezes Warsaw Enterprise Institute, a porozmawiamy m.in. o stosunku Polaków do gotówki. A zatem do usłyszenia. Mglisty poranek i wieczór czeka nas w ten wtorek. Wtorek mniej słoneczny niż to było wczoraj. To znaczy wczoraj był poniedziałek, spokojnie. A dziś będzie po południu. Lekki mróz w Szczecinie i okolicach Krakowa. 0 stopni w Poznaniu, Łodzi i Kielcach. 2 w Olsztynie i Wrocławiu. 4 w Radomiu i Zamościu. To jest poranna audycja. Zapraszamy do Trójki za 23,5 minuty. 8. R.E.M. Imitation of Life na trójkowej antenie. Drodzy Państwo, sprawa jest poważna. Wybieramy najlepszą piosenkę z filmów bondowskich. Taki plebiscyt z Państwa inspiracji trwa. Dziś kolejna odsłona eliminacji, tak to nazwijmy. Który z trzech utworów awansuje do piątkowego finału? O tym decydują Państwo. Dziś proponujemy Live and Let Die. Say live and let die. A View to a Kill. Oraz You Know My Name. A głosujemy do 8.30 telefonicznie, 2 2 7 3 oraz mailowo zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Zapraszamy do trójki. Teraz zmieniamy temat na kolejowy. Przed jakim wyborem na wielu relacjach stają pasażerowie kolei? Ano przed takim. Czy jechać o lepszej porze, szybciej, ale za to drożej, czy w mniej atrakcyjnych godzinach wolniej oraz taniej? To wynik celowych działań spółki PKP Intercity, a przynajmniej tak donoszą media. Działań, które sprawiają, że spółka choć musi oferować połączenia dotowane, a więc te tańsze dla nas, czyli Intercity oraz TLK, to robi wszystko, by podróżujący korzystali z połączeń komercyjnych, czyli chociażby Pendolino, czyli tych połączeń droższych. O szczegółach Paweł Turski. Fakt, że PKP Intercity układa rozkłady tak, aby pasażerowie wybierali droższe pociągi Express Intercity Premium, czyli Pendolino, oraz Express Intercity, dostrzegł redaktor naczelny dwumiesięcznika Zbigiem Szyn, Karol Tramer. Na przykład ze Szczecina, chcąc rano dostać się do Warszawy, mamy najpierw Express Intercity, potem Express Intercity Premium i dopiero pierwszy, tańszy pociąg jedzie po godzinie 9, czyli dojeżdża do Warszawy po 14. A powrotny, tani, dotowany pociąg do Szczecina odjeżdża o 13.30. Nocleg w stolicy okazuje się konieczny. Na szybkie i atrakcyjne cenowo połączenie nie mogą liczyć także ci, którzy jeżdżą między Trójmiastem a Śląskiem. Od grudnia skrócono bowiem pociąg sobieski. Są co prawda bezpośrednie pociągi, ale jadą one dłuższymi trasami. Więc jeśli zależy nam na czasie, musimy zapłacić. Pociąg Intercity czy TLK kosztuje 87 zł, a pociąg Pendolino 225 zł. Czy pasażerowie zauważają, że droższe pociągi jeżdżą o lepszych godzinach? Zapytałem tych, którzy kupują bilety na dworcu Warszawa Centralna. Na pewno tak. Jest coś takiego dziwnego, chyba dlatego, że więcej można wtedy zarobić. Decyduje się pan na połączenia droższe? Zawsze tak robię. Nie poczeka pan 2 godzin? Nie, za 2 godziny to ja już mogę być daleko. Ta kwestia jest o tyle skandaliczna, że pociągi TLK i Intercity są dotowane przez państwo. W 2024 roku to była kwota około 600 milionów złotych i na przykład ze Szczecina w kierunku Poznania dziennie powinno jechać 16-19 pociągów dotowanych. Jedzie ich tylko 10, a mimo to PKP Intercity w najlepszych godzinach uruchamia pociągi ekspresowe. PKP Intercity się z tym nie zgadza. PKP Intercity spełnia wszystkie wymagania zawarte w planie transportowym i oczywiście to dotyczy także trasy Szczecin-Warszawa. Maciej Dudkiewicz, rzecznik PKP Intercity. Jeśli chodzi o ceny biletów na pociągi PKP Intercity, to możemy poszukiwać pewnych podobieństw do połączeń lotniczych. Wcześniejszy zakup biletu to niższa cena. Bilet normalny na pociąg Pendolino ze Szczecina do Warszawy, kupiony z wyprzedzeniem około 2 tygodni, kosztuje 129 zł. Bilet na Intercity TLK na jutro kosztuje 106 zł. Problem wysokich cen rozwiązałaby konkurencja. Dopuszczaniem innych firm na polskie tory zajmuje się Urząd Transportu Kolejowego. Takich wniosków w ubiegłym roku samym było 30. Tomasz Frankowski, rzecznik UTK. Wszystkie decyzje były pozytywne, jeżeli chodzi o konkurencyjność na polskich torach. W zdecydowanej większości przypadków przewoźnicy nie decydują się jednak na uruchamianie połączeń. Jedyną więc opcją, z punktu widzenia pasażera, byłoby respektowanie planów. Problem jednak polega na tym, że PKP Intercity należy do Ministerstwa Infrastruktury, które to zleca przewozy spółce. Zachodzi tutaj konflikt interesów. Z jednej strony Ministerstwo Infrastruktury jako właściciel spółki chce, żeby ona osiągała najlepsze wyniki finansowe, ale z drugiej strony jest organizatorem przewozów dotowanych. Pociągnąć obu podmiotów do odpowiedzialności się nie da, bo umowa podpisana między nimi jest tajna. Co więcej, obowiązuje do 2030 roku. Tak więc jeszcze przynajmniej przez 5 lat drogie połączenia w atrakcyjnych godzinach będą miały się dobrze. Jak słyszeliśmy, Karol Tramer z dwumiesięcznika z biegiem szyn ma kategoryczne i negatywne zdanie na temat całej sytuacji. Czy państwo także, mimo wyjaśnienia ze strony PKP Intercity? Oczywiście i w tym temacie dwie dwójki i siedem trójek. Przy okazji można zostawić głos w bondowskim plebiscycie. Przypomnę, dziś o awans do piątkowego finału walczą Live and Let Die, A View to a Kill oraz You Know My Name. A to też piosenka, którą państwo lubią. Dowody na liście przebojów pierwsza trójka. Tam Komary Kaśki Sochackiej na wysokim 9. miejscu. Za 14 minut 8. Umiem sobie to wyobrazić. Oboje mamy siwe włosy. Ty jesteś chudy jak szczypiorek, bo ciągle palisz papierosy. Ja jestem niższa o centymetr, zmiany pogody ledwo znoszę. Zawsze gdy robisz czarną kawę, to sobie nucisz coś pod nosem. Teraz wróć, wróć do mnie, ja ci przypomnę, co było dobre. Ty tylko wróć. Przypomnę to, co było w nas dobre, dobre. Zakładamy okulary, to koniec lata, żółkną liście, choć jeszcze gryzą nas komary. Za sobą mamy prawie wszystko, ale przed sobą jeszcze trochę. Wieczór powoli się rozsiada, dzieci przyjadą już we wtorek. Siódma 49 na zegarach. W studiu już gotowa do rozmowy politycznej bez uników Renata Grochal. Dzień dobry. Dzień dobry. Pytania pewnie dziś dotyczące inauguracji prezydentury Donalda Trumpa. Zdecydowanie. Naszym gościem będzie profesor Roman Kuźniar, politolog, były doradca do spraw międzynarodowych, między innymi prezydenta Bronisława Komorowskiego, Uniwersytet Warszawski, ekspert od polityki międzynarodowej. Ciekawa jestem bardzo, co pan profesor, znawca Ameryki, sądzi na temat tego spektaklu, bo to wczoraj był spektakl, przemówienie długie, bardzo izolacjonistyczne. Co zaskakujące, nie było nic o Grenlandii, nie było nic o Kanadzie, Nie było też nic o Ukrainie, chociaż Donald Trump obiecał, że jak nawet jeszcze zanim zostanie zaprzysiężony, zakończy wojnę w Ukrainie. Powiedział tylko, że to już kiedy podpisywał rozporządzenia, że spotka się z Putinem i chce jak najszybciej zakończyć wojnę w Ukrainie. Mówił, że zrobi to w jeden dzień, więc 24 godziny miną dziś około 18. Ale o 8.13 ta rozmowa polityczna. Serdecznie już teraz zapraszamy. Natomiast teraz 10 minut do 8, no to czas na Kubę Ambrożewskiego. Kubo, bardzo proszę, nauczaj, słuchamy. Piosenka do wyjaśnienia. The Supremes, You Can't Hurry Love. Utwór dokumentujący zarówno artystyczny triumf The Supremes, jak i moment pęknięcia w klasycznym składzie grupy. Mary Wilson, Florence Ballard i Diana Ross. Od początku to one trzy stanowiły żelazny fundament ikonicznego zespołu dla nurtu girl groups lat 60. Ale gdy kariera The Supremes nabierała rozpędu, szefostwo wytwórni Motown zdecydowało, że jedna z nich musi pełnić rolę głównej gwiazdy. Sam Berry Gordy wskazał na Diana Ross. Od tego momentu The Supremes stało się kopalnią przebojów. Od sierpnia 1964 roku ich 5 kolejnych singli zameldowało się na szczycie Billboardu. Dziewczynom zajęło to ledwie 10 miesięcy. Relacje między wokalistkami były jednak napięte. Szczególnie jedna z nich, Florence Ballard, miała problem z wiodącą rolą Diany. Zdaniem wielu naocznych świadków, Ballard była lepszą wokalistką. Miała ponoć głos tak silny, że podczas sesji musiała stawać o krok dalej od mikrofonu niż koleżanki. Tymczasem producenci, słynne trio Holland, Dozier, Holland, po kilku miesiącach posuchy szukali nowego pomysłu na przebój. Niewykluczone, że jego początkiem była zaraźliwa, ikoniczna linia basu autorstwa Jamesa Jamersona. Z kolei przekaz niesiony przez piosenkę powstał pod wpływem gospelowego utworu z końca lat 50. You Can't Hurry God. Dorothy Love Coates. Tyle, że gdy w lipcu 1966 roku The Supremes pojawiły się w studiu, aby zarejestrować wokale, po raz pierwszy od 7 lat nie było z nimi Florence, która w tym okresie zmagała się już z pierwszymi objawami depresji i choroby alkoholowej. Ballard zastąpiła Marlene Barlow, świetna wokalistka sesyjna. Fakt rozłamu udało się jeszcze przez chwilę zamaskować. Florence, jak gdyby nigdy nic, została zaprezentowana na okładce singla You Can't Hurry Love, a później zaśpiewała jeszcze w kilku utworach The Supremes, ale rok później już jej w składzie nie było. Zmarła przedwcześnie w 1976 roku. Nie dane jej więc było zobaczyć, jak z tą samą piosenką na początku lat 80. listy podbija pewien angielski śpiewający perkusista. Piosenka do wyjaśnienia. Take my-